Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει, όμως εδώ δεν παραδέχτηκα τη νύχτα, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα τη νύχτα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Καλώς ήρθατε, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι πίσω σελίδες. Θέλει πάρα πολύ φως ακόμα για να ξημερώσει. Το σκοτάδι είναι τόσο βαθύ που ούτε τα φώτα δεν κατάφεραν. Όχι μόνο δεν κατάφεραν, ήρθαν τα φώτα και ρίξαν περισσότερο το σκοτάδι τους στην κοινωνία αυτή εδώ. Που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Και άμα δεν το καταλάβατε, η σημερινή εκπομπή έχει τίτλο «Σας έχουν στο χέρι». Σας έχει στο χέρι ο παπάς, ξεκάθαρα, χωρίς καμία περιστροφή, μιλά για ανοχή, λες και είναι οίκος ανοχής η πολιτική σκηνή της χώρας, λες και είναι οίκος ανοχής η ίδια η χώρα για τους παπάδες. Σας έχουν στο χέρι, ξεκάθαρα. Πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφραδες στους δρόμους. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφραδες στους δρόμους. Στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Έχετε καρφώσει σε εξώστες τον πανικό που κυβερνά την καρδιά σας. Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Τσίπρα, το πολιτικό σκηνικό τουλάχιστον στις δύο μεγάλες παρατάξεις, στο μεγάλο μέρος της αντιπροσώπευσης αυτής εδώ της κοινωνίας, υποτάσσεται, δείχνει τα σέβη του, υποβάλλει τα σέβη του, φυλά το χέρι, κλείνει το γόνι, γονιπετές το πολιτικό σκηνικό στον παπά. Και εμείς να μην την παραδεχτούμε την ήττα, αλλά όπως και να το κάνεις, το σκοτάδι δεν μπορεί να μην το βλέπεις. Ξεκινήσαμε με τη Μαρία Δημητριάδη. Σαν σήμερα το 2009 έφευγε από τη ζωή μια γυναίκα που τίμησε και τη μουσική και την τέχνη και την αριστερά και τις θέσεις της, μέχρι εκεί που μπορούσε και μπορούσε πολλά. Τώρα τι να σας πω, εμείς που μείναμε πίσω έχουμε να αναμετρηθούμε με όλο αυτό που ζήσαμε και χθες, μια καταφανή, μια παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης, του κράτους, της πολιτείας, όχι κατά ανάγκη της κυβέρνησης, όχι μόνο της κυβέρνησης, του κράτους συνολικά, απέναντι στον θεσμό που φαίνεται ότι είναι πάνω από το κράτος, που το δηλώνει με θράσος, όπως σας έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι είναι πάνω, πέρα και έξω από κάθε νόμο. Και σήμερα έχω να σας πω και για τις δύο μεγάλες παρατάξεις αυτού εδώ του τόπου. Γιατί ως ένα βαθμό αρχίζει πια η κοροϊδία, αρχίζει πια αυτό το αίσθημα ταπείνωσης που νιώθει ο πολίτης να ξεπερνά τα όρια τα κυβερνητικά. Βεβαίως δεν θα ξεχάσω σε καμία περίπτωση ποιος είναι κυβέρνηση και ποιος είναι αντιπολίτευση. Ναι, για τον Τσίπρα θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά όταν θα ξανάρθει με το καλό, γιατί θα ξανάρθει σε αυτό το πολιτικό ντεζαβού που ζούμε. Πασόκ Νέα Δημοκρατία, με αυτό μεγαλώσαμε, τώρα είναι το Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στιγμή θα ξαναρθεί και τότε θα έχουμε να βάζουμε εκείνον πρώτο στη θέση του απολογούμενου. Σήμερα είναι ο Μητσοτάκης και σήμερα η βαρύτερη ευθύνη σαφώς πέφτει στις πλάτες αυτού που κυβερνά. Αλλά το πολιτικό σκηνικό συνολικά ή με ελάχιστες εξαιρέσεις είναι σήμερα υπόλογο απέναντι στην κοινωνία. Απέναντι στην κοινωνία που στενάζει στον κορονοϊό, κάτω από τον κορονοϊό, και που βλέπει να μην είναι για όλους ίδια τα μέτρα. Ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές. Τις εικόνες από τα Θεοφάνεια φαντάζομαι τις είδατε. Τις εικόνες του συνωστισμού, τις εικόνες της Εκκλησίας να λειτουργεί με τους πιστούς, με τους ακόλουθους να είναι στις θέσεις τους και να κάνουν και κολοδάχτυλο, συγγνώμη κιόλας, αλλά η κυρία αυτό έκανε βγαίνοντας από την Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη απέναντι στις κάμερες. Να σας ρε εσείς, εμείς κάναμε το δικό μας και οι πιστοί ακόλουθοι σου σηκώνουν και το μεσαίο δάχτυλο αμαλάχη. Στο σηκώνει πρώτος ο παπάς για να σε ευλογήσει και μετά στο σηκώνει και ο πιστός. Όχι στα κανάλια, όχι στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, στην κοινωνία. Σε σένα το σήκωσε το δάχτυλο το μεσαίο η κυρία στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Σε σένα που είσαι έμπορος, που κλείνεις το μαγαζί σου, σε σένα που είσαι εστιατόρας, που δεν μπορείς να ανοίξεις, και ας είναι στην περιοχή σου υποτίθεται χαμηλά τα κρούσματα και το φορτίο το υλικό μικρότερο, δεν πειράζει, εσύ θα κάτσεις μέσα, θα κλείσεις την επιχείρησή σου. Σε σένα που έχεις οποιοδήποτε μαγαζί, σε σένα που είσαι διαδηλωτής κυρίως και που έφαγες ξύλο με το τσουβάλι όταν ήθελες να διαδηλώσεις για το Πολυτεχνείο ή όταν ήθελες να αφήσεις ένα λουλούδι στο μνημείο του Γρηγορόπουλου, σε σένα που είσαι σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός από τη θέση του πιστού του Χριστεπώνυμου πλήθους. We'll be right back. τις είδες τις εικόνες στις εκκλησίες. Όχι ότι η εικόνα αυτή ήταν πρωτοφανής. Είναι πρωτοφανές εκείνο το συντριπτικά βαρύ σκορ, αν θέλεις να το δεις με ποδοσφαιρικούς όρους, το 5-0 από τα αποδυτήρια, όταν η εκκλησία σήκωσε μπαϊράκι και είπε «εγώ δεν», τότε μπορεί να τις περάσει και να μην, αφού το είπε η εκκλησία. Και θέλεις να δεις τώρα με ποιους όρους γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Θέλεις να δεις ποιος είναι ο διάλογος, ο δημόσιος για το ζήτημα αυτό. Γιατί σε ενοχλεί, γιατί με ενοχλεί προσωπικά, γιατί το παίρνεις τόσο βαριά την ήττα αυτή από την εκκλησία έναντι της κοινωνίας. Διότι βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο καινούριος, ο Ταραντήλης, συμπαθέστερος από τον Πέτσα ως προς την φυσιογνωμία, το φυσικ, αλλά τι να το κάνεις αυτό, το θέμα είναι τι λέει, όχι αν είναι πιο συμπαθής, και λέει «δεν ακούσαμε κάποια πρόταση, κύριε Τσίπρα, μήπως θέλετε να μπουν τα ΜΑΤ και να δίνουν τους πιστούς στις εκκλησίες, πώς θέλετε να κρατήσουμε κλειστές τις εκκλησίες». Άκουρε να δεις τι κουβέντα κάνουμε αυτή τη στιγμή, διότι σου λέει «θα εγκλωβίσω τον Τσίπρα, θα μιλήσω προς το ακροατήριο, προς το χριστεπώνυμο», την ώρα που ο Τσίπρας απαντά με tweet στην πρόκληση της εκκλησίας και στην πρόκληση της ιστορίας και της αριστεράς, αν θέλετε, στην πρόκληση απέναντι στην ιστορία της αριστεράς και στα αιτήματα διαχωρισμό κράτους εκκλησίας, ο Ταραντήλης βγαίνει και του λέει «Πες μου ρε μάγκα, τι θέλεις, θέλεις να δύρω τους πιστούς να μην βρίσκονται την ψήφο τη δικιά σου και της Περιστέρας μέσα στην κάλπη». Δεν απάντησε φυσικά ο Τσίπρας, δεν απάντησε επ' αυτού. Είχε προηγηθεί ένα tweet σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, σε μια τόσο σοβαρή κατάφορη παραβίαση των υγειονομικών μέτρων ασφαλείας, σε μια τόσο κατάφορη ήττα της πολιτείας έναντι στην εκκλησία. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τοποθετείται με ένα tweet στο Twitter. Αλήθεια, αλήθεια παιδιά εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω τι έλεγε το tweet του Τσίπρα. «Η διαχείριση ακόμα και των περιοριστικών μέτρων που ανακοινώνει ο κύριος Μητσοτάκης εξελίσσεται σε θέατρο του παραλόγου. Προχθές μας είπαν κλειστές οι εκκλησίες στα φώτα, σε αντίθεση με τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, υπό το φόβο συνωστισμού και αύξησης των κρουσμάτων. Η ιεραρχία διαφώνησε, αγνόησε τα μέτρα και σήμερα οι εκκλησίες άνοιξαν όπως και τα Χριστούγεννα. Η κυβέρνηση όμως γιατί πανηγυρίζει ότι δεν έκανε βήμα πίσω? Τελικά, εκτός από τραγική, αποδεικνύονται συνάμα και κωμική». Αυτά ήταν τα δύο τουιτάκια στις 6 Ιανουαρίου, το βράδυ των φώτων, χθες βράδυ δηλαδή, του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Άδικο δεν έχει φυσικά. Άδικο σε αυτά που λέει δεν έχει. Το ζήτημα δεν είναι αυτά που λέει, το ζήτημα είναι αυτά που δεν λέει. Το ζήτημα δεν είναι η στάση της κυβέρνησης, ή μάλλον αυτό είναι το ένα ζήτημα. Η στάση της εκκλησίας, κύριε Τσίπρα, υπάρχει κάτι με τόσο όλο αυτό που ζούμε? Υπάρχει μια χυδαία διαφοροποίηση της εκκλησίας απέναντι σε όσα ζουν όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι αυτής της χώρας? Έχω χάσει τα λόγια μου, έχω συγχυστεί πραγματικά πολύ, γιατί η κατάσταση που ζούμε είναι σκοτάδι βαθύ. Σκοτάδι βαθύ, πηχτό να το κόψεις με το μαχαίρι. Και επειδή ο Ταραντήλης ξέρει ότι οι ψήφοι της Εκκλησίας μετρούν και αυτό είναι το εξοργιστικό, αυτό είναι που πρέπει να σε βγάλει από τα ρούχα σου, επειδή ο Ταραντήλης ξέρει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν δεν σας λέει το όνομά του ακόμα τίποτα, ότι και ο Τσίπρας υπολογίζει τα ψηφαλάκια της Εκκλησίας, του λέει πες μου μάγκα, τι προτείνεις, να πάω να τους βγάλω με τη βία? Το ερώτημα είναι καλό. Το ερώτημα είναι καλό, είναι κέριο. Πολιτικά δηλαδή έχει απήχηση. Κάνει γκέλ, πώς να σας το πω. Εσύ Διονέλη τι προτείνεις που είσαι στο μικρόφωνο? Να πάνε να τους πετάξουν με τη βία έξω? Να πάνε να τους δίρουν όπως δίρανε τους διαδηλωτές του Πολυτεχνείου? Να πάνε να ασχημονήσουν εις βάρος των πιστών που είναι και μεγάλοι άνθρωποι και ευπαθείς ομάδες με υποκείμενα νοσήματα? Τι προτείνεις ρε παιδί μου, κρότου λάμψεις μέσα στην εκκλησία? Τι προτείνεις, πες κάτι. Λοιπόν, η παγίδα αυτή για το Τσίπρα είναι δύσκολη. Για μένα ευτυχώς είναι πιο εύκολη. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, δεν προτείνω τίποτα τέτοιο και διαβάζω και τον δικηγόρο, τον Θανάση τον Καμπαγιάννη, έναν από τους ανθρώπους που εκτιμώ απεριόριστα και για τη στάση του στη Χρυσή Αυγή και συνολικά ως νομικό λειτουργό, που λέει προφανώς, προφανέστατα, σε καμία περίπτωση, ακόμα και αν έχεις φάει ξύλο, ακόμα και αν ο ίδιος έχει συλληφθεί στα γεγονότα για την επέτειο από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου, προφανώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διολυστήσεις σε οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Στο αφού δίρανε μένα, να δίρουνε και τους πίστους, να δίρουνε και τους παπάδες. Τελικά τι κάνεις όμως? Εγώ κάνω αυτήν εδώ την εκπομπή και λέω ότι η στάση της Εκκλησίας είναι χυδαία. Είναι χυδαία, είναι προκλητική, είναι αντικοινωνική. Αυτή τουλάχιστον τη συγκεκριμένη στιγμή. Εκείνη που υποτίθεται ότι είναι προστάτες και στηρίγματα της κοινωνίας. Η στάση τους λέω ότι είναι χυδαία. Τι λέει η αριστερά για τη στάση αυτή της Εκκλησίας? Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Γιατί φοβούνται μη χάσουν τα ψηφαλάκια? Και προφανέστατα, γιατί αυτό φοβούνται, και προφανέστατα όταν έρχεται η ώρα να αποδώσεις τα του Κέσαρα, τότε πρέπει να μιλήσεις κύριε Τσίπρα. Δεν φτάνει ένα tweet, δεν φτάνει ένα tweet δυστυχώς. Και βγαίνει μετά ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής, της Ιεράς Συνόδου, και λέει κοιτάξτε να δείτε, εμείς δείξαμε ανυπακοή και μας πέρασε και η κυβέρνηση έδειξε ανοχή. Τέλειο ε, και μας πέρασε. Το ξαναλέω, εμείς δείξαμε ανυπακοή και η κυβέρνηση έδειξε ανοχή. Και σε όποιον αρέσει, και αν δεν έχετε καταλάβει ότι σας φτύνουν, δεν είναι βροχή αυτό, σας φτύνουν κατάμουτρα στο πολιτικό σύστημα και τον έναν και τον άλλον και τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Και φτύνουν την ίδια κοινωνία. Δείξαμε ανυπακοή και μας πέρασε, η κυβέρνηση έδειξε ανοχή, τι δεν καταλαβαίνεις? Δείξε εσύ ανυπακοή έμπορε που λες, να για παράδειγμα στην Κρήτη. Στην Κρήτη δεν έχουμε το ίδιο υλικό φορτίο, οι έμποροι φωνάζουν εδώ και κάτι μήνες να ανοίξουν τα μαγαζιά νωρίτερα. Στο νησί δεν έχουμε τα ίδια κρούσματα όπως έχει Βόρεια Ελλάδα. Δείξε ανυπακοή ρε αν σου βαστάει. Βγες αύριο και άνοιξε το μαγαζί και την ταβέρνα να δεις τι έχει να γίνει. Δείξε ανυπακοή εσύ διαδηλωτή, την έδειξες και έφαγες ξύλο. Αφήστε που αυτός ο Αθηναγόρας είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου. Αφήστε που χρησιμοποιεί και τους διαδήλωτες. Καθίστε να σας πω παρακάτω. Για ακούστε τι είπε μιλώντας στο ραδιόφωνο, στον Α, εχθές το βράδυ, αφού είχαν γίνει όλα αυτά τα έσχη στις εκκλησίες. Νομίζω ότι ήταν μια απόφαση δικιά του και των στελεχών της αστυνομίας, μιλάει για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εμείς δεν είχαμε καθόλου αστυνόμευση εδώ, ας πούμε, στο Ήλιον. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εφάρμοσε αναλογικά μέτρα, όπως γίνεται και στις διαδηλώσεις. Αλήθεια, κύριε παπά μας! Αλήθεια, ήταν αναλογικά τα μέτρα όπως έγινε και στις διαδηλώσεις? Στις διαδηλώσεις είδατε τι έγινε ή δεν είδατε τι έγινε? Και λέει και άλλα. Αποφάσισε να εφαρμόσει ό,τι κάνει και με τις διαδηλώσεις. Και επειδή δεν είμαστε τα παιδάκια των εξαρχείων να κρατάμε καδρόνια, σιδερολοστούς κλπ, ήταν πιο ήπια τα μέτρα που αποφάσισε, που εφάρμοσε ο Χρυσοχοΐδης της Εκκλησίας. Άκουρε! Άκουρε έναν τύπο, ένα μάγκα! Αλήθεια είχανε καδρόνια? Αλήθεια είχανε καδρόνια τα παιδάκια στο Ηράκλειο που βγήκανε με ένα πανό και τα σαπίσανε στο ξύλο? Είχανε καδρόνια ο διευθυντής του σχολείου του Γρηγορόπουλου που πήγαινε με το λουλούδι για να αφήσει στο μνημείο, είχε καδρόνια? Οι δικηγόροι ο Καμπαγιάννης και ο Παπαδάκης είχανε καδρόνια που τους συνέλαβαν και πήγαν στην Γαδά επειδή ήθελαν απλά να περπατήσουν στην επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου? Είχανε καδρόνια οι γέροι, ο γέρος ο 68 χρονών στα Χανιά που πήγανε και του σαπίζανε τα χέρια επειδή κρατούσε το πανό, κάτι τομάρια εκεί από την ελληνική αστυνομία στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, είχε καδρόνια στο χέρι του? Αυτό είδε ο παπάς, ο εκπρόσωπος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου? Η κυβέρνηση έδειξε ανοχή. Αλλιώς έπρεπε να είχαμε μέτρα. Έπρεπε να ήμουν στο αυτόφορο τώρα, έτσι δεν είναι? Το χοχοχο δικό μου. Άκουρε τον παπά. Είναι σαν εκείνο το παιδικό, θυμάστε, που βλέπαμε παλιά. Αυτό θα είναι η φωτογραφία της εκπομπής όπου τη διαβάσετε στο ίντερνετ. Σε εκείνο τον αστυνόμο Σαΐνη, θυμάστε τον Dr. Κλόου, που είναι, φαίνεται μόνο το χέρι του με ένα γάντι και ένα γάτο δίπλα. Και μπροστά στην τηλεόραση εκεί γελάει και κάνει. Έτσι είναι ο παπάς σήμερα, έτσι είναι σήμερα ο Ιερώνυμος. Έτσι είναι η ιεραρχία. Κάθεται, ξύνει τα χαμνά του και γελάει, ρε, σε βάρος σας. Γελάει σε βάρος σας. Έπρεπε να είμαι στο αυτόφορο, λέει, αλλά δεν είμαι, σε μένα έδειξε ανοχή. Δεν είμαι παιδάκι από τα εξάρχεια να έχω καδρόνια. Καταλαβαίνετε πόσο βαθύ είναι το χάσμα στην κοινωνία και ποιος δημιουργεί το χάσμα στην κοινωνία αυτή τη στιγμή? Δεν ξέρω ποιο παράδεισο αναζητάτε στην μεταθάνατο ζωή, δεν ξέρω τι βλέψεις έχει ο καθένας σας για αργότερα, αλλά σε αυτήν εδώ τη ζωή, σε αυτόν εδώ τον τόπο, αυτά που γίνονται είναι ντροπή, ντροπή. Και καλά ο Μητσοτάκης. Και καλά ο Μητσοτάκης κάνει τα χατήρια στους παπάδες, δεν περίμενες κάτι περισσότερο. Η αριστερά, ο Τσίπρας, με ένα tweet έχεις καθαρίσει. Γιατί άμα είναι να συζητάμε για τα tweet, αν είναι να γίνεται η πολιτική με tweet και αν είναι δυνατόν να βγαίνει το κοινάλ αυτή τη στιγμή πιο επιθετικά απέναντι και στην κυβέρνηση ως οφείλει, ναι, σωστά, αλλά και απέναντι στην Εκκλησία. Είναι δυνατόν να έχει αλλάξει τόσο πολύ το DNA σου, να έχεις ξεχάσει τα πάντα για το χωρισμό κράτους-εκκλησίας? Ναι, τελικά, σε αυτήν την αντιπαράθεση, σε αυτό το επίπεδο του διαλόγου, σε αυτή την συζήτηση που ανοίγει με την ανυπακοή της Εκκλησίας και τα χατήρια που κάνει η πολιτεία, το κράτος, έχω περισσότερα, έχω τα ίδια να πω και στον Τσίπρα και στο Μητσοτάκη. Πού να πάρει ευχή. Ένα μικρό διάλειμμα και μετά έχω να σας διαβάσω και άλλο tweet του Τσίπρα από τα παλιά. Όσοι είναι ψηλιασμένοι θα έχουν ήδη καταλάβει τι εννοώ. Έρχομαι σε λίγο. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι 5η και 7 ο Ιανουάριος. Χρόνια πολλά σε Γιάννηδες, Ιωάννες, αν και έτσι όπως είναι η μέρα σήμερα, τι χρόνια πολλά και τι θρησκευτικές γιορτές. Ας μην υπονοηθεί ότι θέλω να θίξω το θρησκευτικό αίσθημα κανενός. Είναι άλλο αυτό, είναι ξεκάθαρα άλλο αυτό, ξεκάθαρα διαφορετικά το δικαίωμα του καθενός να πιστεύει όπου όσο θέλει και με όποιον τρόπο θέλει, και ξεκάθαρα διαφορετικό πράγμα το να υπακούει στους νόμους του κράτους, του να μην είναι υπεράνω του κράτους, το δόγμα και η εκκλησία, κάθε εκκλησία και κάθε δόγμα που κυβερνά ένα θεοκρατικό στην ουσία κράτος. Θεοσεβουμένη δημοκρατία είναι το πολίτευμα, εάν δεν το έχετε καταλάβει. Και αν αναρωτιέστε που οδηγεί αυτό, να σας πω. Να σας πω, είναι πάρα πολύ φρέσκο το παράδειγμα, είναι ζωντανό, τρέχει τώρα την ώρα που με ακούτε. Τρέχουν τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δείτε τι σημαίνει θεοσεβουμένη πατριωτική δεξιά και πού μπορεί να φτάσει. Μέχρι την εισβολή στο Καπιτόλιο, μέχρι τα όπλα και μέχρι εκεί που δεν μπορεί κανένας να φανταστεί, στην ηγέτιδα δύναμη, ωραίο, στη χώρα αυτή που υποτίθεται ότι είναι υπεράνω όλων, σήμερα να μην μπορεί να προστατέψει τη δημοκρατία. Γιατί σαν τον Τραμπ μπορεί να βρεθούν δεκάδες άλλοι. Βεβαίως στο όνομα της πατρίδας, βεβαίως στο όνομα του Θεού, και αν νομίζετε ότι απέχει πάρα πολύ η Ελλάδα από αυτό, μακάρι να έχετε δίκιο εσείς και να κάνω λάθος εγώ. Πίσω σελίδες είναι ο τίτλος της εκπομπής, πίσωσελίδες.gr είναι το site, εκεί μπορείτε να βρείτε και μένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε τις δικές σας γνώμες και διαφορετικές φυσικά και να συζητήσουμε για ό,τι θέλετε παραπάνω και στα social media, υπάρχει τρόπος εκεί και στο email και όπου αλλού νομίζετε ότι είναι πρόσφορο το έδαφος. Η συζήτηση σήμερα, παρακολουθώντας, έχοντας το βλέμμα σε όσα γίνονται βεβαίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκλονιστικά πράγματα αυτές τις ώρες που ζούμε, και η νύχτα που πέρασε μέρα για αυτούς ήταν εξαιρετικά δύσκολη και ποιος ξέρει τι χειρότερο μας περιμένει. Η συζήτηση σήμερα όμως περιστρέφεται γύρω από το ποιος έχει την εξουσία στα χέρια του σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και αν ακούσετε προσεκτικά και τις δηλώσεις του Ιερώνυμου, αυτού του ανθρώπου που λέει ότι ρίξτε μια ματιά πίσω στην ιστορία και θα δείτε πως κάνει βόλτες η ιστορία και ποιος κερδίζει τελικά, αυτό εννοούσε, και ποιος κερδίζει τελικά σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις, και θα διδαχτείτε πάρα πολλά. Θα διδαχτείτε πολλά για να μάθετε με ποιον πάτε να τα βάλετε όταν μιλάς με την Εκκλησία. Και όταν μιλάς με το δόγμα, όταν μιλάς με την τυφλή πίστη που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι στην ίδια μοίρα με τον απλό κόσμο, όσο και αν αυτό σας ενοχλεί. Αυτός βέβαια είναι ο Άλις Κούπερ, που αν θυμάστε από τα χρόνια που ήταν ένδοξος, τον ξόρκιζαν οι παπάδες και λέγανε «Να, σαν αυτόν θα γίνουν τα παιδιά μας» και λοιπά, εκεί που ήταν έτσι με τα βαψίματα αυτά τα βαριά βαριά. Όσοι στο έτος γέννησής σας μπροστά έχετε το 7, καταλαβαίνετε τι εννοώ και ξέρετε τι εστί Άλις Κούπερ, που μόνο που μπροστά εδώ σε αυτούς, σε αυτούς τους τύπους που βγαίνουν και λένε εμείς δείξαμε απήθεια και η κυβέρνηση έδειξε ανοχή, σε αυτούς που λένε δείτε την ιστορία ποιος κερδίζει ρε μάγκες, ο Άλις Κούπερ φαίνεται άπορη κορασίδα μπροστά σε αυτούς εδώ τους τύπους. Σας διάβαζα νωρίτερα μια φράση από την ανάρτηση του Θανάση Καμπαγιάννη, σας είπα, ενός ανθρώπου που εκτιμώ απεριόριστα, του δικηγόρου των θυμάτων στη δίκη της Χρυσής Αυγής, του δικηγόρου που ξεσκέπασε με τις αγορεύσεις του και αυτός και ο Παπαδάκης και η υπόλοιπη ομάδα των δικηγόρων, το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή ήταν μια εγκληματική οργάνωση. Παρένθεση. Με τον παπά τι γίνεται, τον άλλο παπά. Γενικά η κυβέρνηση με τους παπάδες δεν... Μία η παπάδες της Ιεράς Συνόδου, μία ο παπάς ακόμα διαφεύγει. Εντάξει παιδιά, δεν πειράζει, περάσαν και τα φώτα, καλό Πάσχα. Εντάξει, μην αγχώνεστε. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, έχει κάνει μία ενδιαφέρουσα παρέμβαση ο Θανάσης ο Καμπαγιάννης, που ως ένα βαθμό δίνει και ένα δίκιο στην Εκκλησία. Και θέλω να σας το διαβάσω για να βάζω και μία άλλη οπτική σε αυτά που συζητάμε. Η ευνηδιαστική ανακοίνωση του νέου αυστηρού lockdown χωρίς καμία αιτιολόγηση, για να ανοίξουν τα σχολεία υποτίθεται, απόφαση που τελικά εν μέρει ανεστάλλει από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, καταλαμβάνει και το θρησκευτικό τελετουργικό στους ναούς όλων των θρησκευμάτων. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας αντέδρασε δηλώνοντας ότι θα ανοίξει τους ναούς με τις προβλέψεις της προηγούμενης ΚΙΑ, που είχαν 25 πιστούς στους μικρούς ναούς, 50 στους μητροπολιτικούς. Πριν πάμε στις κρίσεις μας για την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ρωτά ο Θανάσης Καμπαγιάννης, είναι παράλογη αυτή η αξίωση της Εκκλησίας? Δηλαδή, στα μέτρα που παίρνονται χωρίς να υπάρχει αιτιολόγηση, και μάλιστα με αιτιολόγηση το άνοιγμα των σχολείων, που τελικά πάρθηκε πίσω γιατί δεν ανοίγουν όλα τα σχολεία, είναι παράλογο η Ιερά Σύνοδος να ζητά να μην εφαρμοστούν τα μέτρα που δεν αιτιολογούνται επαρκώς? Και απαντά νομικά σκεπτόμενος ο Θανάσης Καμπαγιάννης και λέει: η απάντηση κατά τη γνώμη μου είναι όχι. Είναι ότι δεν είναι παράλογη η απέτηση της Εκκλησίας. Και να σας φέρω, λέει, και ένα παράδειγμα δικό μου για το πώς λειτουργούν τα δικαστήρια, που είναι με πολύ χειρότερους όρους. Σε 80 τετραγωνικά αίθουσες, πάνω από 15 άτομα, σύν οι δικαστές στην έδρα, εμείς, λέει, στους χώρους δουλειάς μας έχουμε πολύ χειρότερους όρους και δεν νοιάζεται κανένας για το πώς λειτουργούν τα δικαστήρια. Σε αυτή την άλλη οπτική, τη διαφορετική οπτική, από έναν άνθρωπο που σας είπα ότι σέβομαι και τιμώ, έχω μία μικρή διαφωνία. Γιατί το θέμα μας δεν είναι τώρα, ξέρετε, το αν είναι παράλογα ή όχι τα μέτρα. Το αν είναι παράλογα ή όχι τα μέτρα, το συζητάμε τώρα μήνες και θα το συζητάμε για μήνες. Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι ποιος έχει τη δυνατότητα να παραβιάσει τα λογικά ή παράλογα μέτρα. Και ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτούνου κάθε ενός που θέλει να παραβιάσει, που τολμά να παραβιάσει τα μέτρα. Είναι παράλογο το αίτημα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου να συνεχίσουν οι λειτουργίες αφού δεν είναι αιτιολογημένα τα μέτρα? Όχι, λέει ο Καμπαγιάννης. Ερωτώ εγώ, είναι παράλογο το αίτημα των εμπόρων που βλέπουν ότι στην περιοχή τους δεν έχει πολλά κρούσματα και σου λέει, ρε παιδί μου, εμείς γιατί να μην ανοίξουμε? Είναι παράλογο το αίτημα των διαδηλωτών που λένε, εμείς τηρούμε τα μέτρα? Ή το κουκουέ κατέβηκε στην πορεία του Πολυτεχνείου με αποστάσεις 2 μέτρα ο ένας από τον άλλον, στοιχισμένοι, πολύ ωραία και πολύ, πολύ με όλες τις προφυλάξεις. Και οι υπόλοιποι διαδηλωτές όπου κατέβηκαν, με μέτρα, με μάσκες, έτσι όπως πρέπει. Είναι παράλογο το να μην θέλουν να τηρήσουν τα μέτρα? Είναι παράλογο να μην θέλει να τηρήσει τα μέτρα ο εστιατόρας που λέει ότι, ρε παιδιά, εδώ σε ένα μαγαζί, εντάξει, έχουμε και 5 τραπέζια έξω, γιατί να μην είναι ανοιχτά τώρα να μπορώ και εγώ να κάνω έξω? Έστω, καιρός ακόμα είναι καλός, ήλιο έχει. Ούτε έξω, όχι, ούτε έξω. Θέλετε να τα πάμε ένα-ένα-ένα-ένα να δούμε? Είναι παράλογο το κάθε αίτημα που βάζει κάθε κοινωνική ομάδα, κάθε επαγγελματική ομάδα σε αυτή τη συζήτηση? Και η απάντηση θα είναι πάντα όχι. Ναι, θα είναι πάντα όχι. Η ερώτηση που έρχεται μετά όμως είναι πόσο μεγάλη ευχέρεια, ποιες επιπτώσεις έχεις αν δεν τηρήσεις? Πόσο σου περνάει, για να σου το πω απλά, να κάνεις το μάγκα και να βγεις να πεις, ξέρεις κάτι, εγώ δεν θα τα τηρήσω τα μέτρα σου, και να πας και μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας και να κάνεις και το εφέ σου, και τελικά αφού δεν τα τηρείς και αφού μένουν ανοιχτές οι εκκλησίες, να βγεις και να του τρύψεις τα μούτρα του Πρωθυπουργού και του κράτους και της πολιτείας συνολικά, ότι μάγκα εγώ δεν τα τήρησα τα μέτρα και σε έδειξες ανοχή επειδή δεν είχες και τίποτα άλλο να κάνεις, κατάλαβες? Το ερώτημα είναι για την κυβέρνηση σήμερα, μετά από αυτή τη συντριπτική ήττα, την παταγώδη αποτυχία. Με ποια νομιμοποίηση κοινωνική πολιτική θα βγεις αύριο να επιβάλλεις ενδεχομένως πιο σκληρά μέτρα? Και γιατί αύριο να μην έχεις εξεγερμένους εμπόρους να λένε «εγώ δεν θα τηρήσω τα μέτρα όπως δεν τα τήρησε η Εκκλησία»? Και γιατί αύριο να μην έχεις τον καθένα που διαφωνεί να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει? Και πόσο εξοργιστικό είναι να συνειδητοποιείς όταν δεν είσαι ούτε στην κυβέρνηση ούτε στην αντιπολίτευση, όταν είσαι ένας απλός πολίτης, θέλεις να σου πω και θρησκευόμενος πολίτης. Έχω την αίσθηση ότι ακόμα και αυτούς τους ίδιους θα έπρεπε να τους ενοχλεί, και έχω μια κρυφή ελπίδα ότι θα καταλαβαίνουν ακόμα και αυτοί όσοι έχουν τα μυαλά μέσα στο κεφάλι τους, ακόμα και οι άνθρωποι που πιστεύουν. Το είπα από την αρχή, δεν είναι κακό να πιστεύεις, δεν είναι στην πίστη το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στο πώς αυτή η πίστη μεταλλάσσεται και μετριέται σε ψήφους. Είναι βαθιά εξοργιστικό να συνειδητοποιείς ότι αυτή η κατάσταση είναι που ορίζει το τι θα γίνεται στη χώρα, και ότι αν κάποιος έχει από πίσω πάρα πολλά ψηφαλάκια, αν μπορεί να επηρεάσει ένα χριστεπώνυμο πλήθος σε μια βαθιά συντηρητική κοινωνία όπως η ελληνική, μπορεί να καθορίζει και τις αποφάσεις του κράτους. Τελεία και παύλα. Γι' αυτό βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και του λέει του Τσίπρα, πες μου ρε φίλε, τι θέλεις? Θέλεις να πάω να τους βγάλω με τη βία? Τι έπρεπε να κάνω? Και από την άλλη πλευρά, τσιμουδιά μετά. Τολμάς να πεις κάτι τέτοιο? Ή μήπως τολμάς ούτε στο ίδιο το tweet, αυτό το περίφημο που σας έλεγα, αυτή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ένα tweet του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν σήμερα θα υπάρξουν άλλα πράγματα. Ούτε στο ίδιο το tweet τολμούσε να τα βάλει με την Εκκλησία. Τα έβαζε με την κυβέρνηση, εντάξει, ο ρόλος του είναι αντιπολίτευση να τα βάλει με την κυβέρνηση, αλλά για την Εκκλησία θα πούμε κάτι? Αλλά τι να πεις για την Εκκλησία, υπάρχουν και τα προηγούμενα tweet. Υπάρχει και το tweet του 15 Αυγούστου που να πάρει ευχή. Ο λαός μας τιμά σήμερα την Παναγία, την ανήμφευτη νύφη, την υπέρμαχο στρατηγό, την ελεούσα, τη γιάτρισα, τη θαλασσινή, την παρηγορήτρα, τη μάνα που προστατεύει τους αδύναμους και σκέπει τους αδικημένους, που συγχωρεί και δεν τιμωρεί, και το όνομά της βρίσκεται στα χείλη όσων αισθάνονται ότι την έχουν ανάγκη. Στις σκοτεινές μέρες που περνάμε με την υγειονομική και οικονομική κρίση, αλλά και με τις τουρκικές προκλήσεις σε βάρος της πατρίδας μας, χρειαζόμαστε όλες και όλοι το κουράγιο, την ελπίδα, το φως που η πίστη καθενός, αλλά και ο σεβασμός στην πίστη του καθενός, στις παραδόσεις και στη λαϊκή ψυχή μπορούν να προσφέρουν. Χρόνια πολλά στους απανταχού Ελληνίδες και Έλληνες κλπ. Αυτό είναι μήνυμα όχι του Μητροπολίτη, όχι του Δεσπότη, όχι του Παπά. Είναι το μήνυμα του Τσίπρα, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη χώρα μας, του ηγέτη ενός κόμματος ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ελλάδα. Θα μου πεις, τι από όλα αυτά σε πείραξε? Η ανήμφευτη νύφη, η υπερμάχος στρατηγός, η ελεούσα, η γιάτρισα, η θαλασσινή, η παρηγορήτρα, η μάνα, τι σε πείραξε? Όλα με πείραξαν. Όλα με πείραξαν στη φρασεολογία αυτή. Και αν θέλεις να φύγουμε και από το tweet, άστο στην άκρη και αυτό. Ξέρεις τι με πείραξε βαθιά? Με πείραξε ότι η ιστορία περιχωρισμού κράτους εκκλησίας έμεινε στα χαρτιά, εκεί κι αν έγινε κολοτούμπα τεράστια και χωρίς να σε πιέζει η Τρόικα. Αν θέλεις να συζητήσουμε για το πώς έφυγε ο Φίλης από το Υπουργείο Παιδείας, αν θέλεις να συζητήσουμε για το πού πήγαν οι εξαγγελίες για αποχώρηση των ιερέων από την ενιαία αρχή πληρωμών και για τη συζήτηση εκείνη ότι θα παίρναμε στη θέση τους γιατρούς και δασκάλους, τα θυμάστε, και πού πήγαν όλα αυτά περίπατο, Αυτά είναι που ενοχλούν. Και αυτά, σε συνδυασμό με τα τωρινά του Μητσοτάκη, δείχνουν σκοτάδι. Βαθύ σκοτάδι. Βέβαια θα μου πεις, τα έλεγε ο Τσίπρας. Στις σκοτεινές μέρες που ζούμε, περνάμε, χρειαζόμαστε κουράγιο, ελπίδα και φως. Ορίστε, στο είπε ότι περνάμε σκοτεινές μέρες και πού θα το βρεις το κουράγιο, την ελπίδα και το φως? Στην Παναγία τη γιάτρισα. Τι θέλεις τώρα, προχώρα. Στο βαθύ αυτό χάος, στο βαθύ αυτό, όχι ακριβώς χάος, στον βαθύ διχασμό της ελληνικής κοινωνίας, υπάρχει σήμερα κάποιος που βλέπει τον Μητσοτάκη, βλέπει τον Τσίπρα, ακούει εμένα, βλέπει εσάς που μπορεί να διαφωνείτε με το πώς ακριβώς διαμορφώνονται τα πράγματα, και γελά, γελά στην πλάτη μας, εις βάρος μας, γελά. Όπως γελά εκείνος που σας έλεγα εκεί στον Σαΐνι, όσοι έχετε τις ίδιες παραστάσεις με μένα από τα παιδικά, γελά μπροστά σε μια οθόνη και πίνει το κρασάκι του και χαϊδεύει το γάτο του απαλά ο Δεσπότης, και στην οθόνη είναι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Παπάς ρε εσύ, παπάς χωρίς μάσκα είναι έξω από την εκκλησία τα περιπολικά για να ελέγξουν την τήρηση των μέτρων. Ένα από τα βασικά μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού, ένα από τα βασικά μέτρα που έχει θεσπίσει η πολιτεία η ίδια για τον κορονοϊό, είναι η χρήση μάσκας τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Βγαίνει ο παπάς από την εκκλησία, αν έχετε το Θεό σας, σε ό,τι Θεό και αν πιστεύετε. Βγαίνει ο παπάς από την εκκλησία χωρίς να φορά τη μάσκα, χωρίς να τηρεί τα μέτρα, και βγαίνει με το βασιλικό και το νερό στο χέρι για να πάει να κάνει αγιασμό σε πιστούς από εδώ και από εκεί, και πάει και στα περιπολικά. Είναι δύο τα περιπολικά. Και τα περιπολικά που έχουν μέσα πλήρωμα και βλέπουν τον παπά χωρίς μάσκα, απλά κατεβάζουν το παράθυρο και κάνουν το σταυρό τους να τους κάνει έτσι, να τους ραντίσει με τον αγιασμό. Χωρίς μάσκα ο παπάς, που κανονικά έπρεπε να τον συλλάβουν. Και κάθεται μία πίσω αστυνομική να και στο πίσω κάθισμα και λέει και εμένα και εμένα, και ανοίγει και αυτή το παράθυρο. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Killing in the name of, killing in the name of. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Born to die or justify. For wearing the badge, yeah, you're chosen white. You're justified. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same. Η Ελλάδα μετρά 5.099 νεκρούς, 48 το τελευταίο 24ωρο. Η Ελλάδα μετρά 490 νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Όταν πανηγύριζε ο Άδωνης ήμασταν στους 126 και στη θέση 77 στην παγκόσμια κατάταξη. Και σήμερα έχουμε ανέβει στη θέση 44 και όλο και ανεβαίνουμε. Η Ελλάδα στις περιοχές που είναι στο κόκκινο στενάζει κυριολεκτικά. Δύο από αυτές είναι στην Κρήτη, η μία με τοπικό lockdown, το Παλέκαστρο, με 37 κρούσματα στη Σιτία και με τις υγειονομικές αρχές να προσπαθούν εκεί να κάνουν ό,τι μπορούν. Η άλλη είναι στα Χανιά, 12 κρούσματα στο Δημοτικό Γυροκομείο των Χανίων, μία νεκρή 90χρονη από τους τροφίμους του γυροκομείου, αλλά στα Χανιά εχθές στη Μητρόπολη γινότανε ο χαμός ο κακός για να πάνε να πάρουν αγιασμό. Και έξω από τη Μητρόπολη, στη Μητρόπολη ρε εσείς, όχι σε κάνα χωριουδάκι να πεις ότι πήγανε στη Ζούλα, στη Μητρόπολη με την αστυνομία έξω από το κτίριο της Μητρόπολης, έξω από το ναό, να κοιτάει, να κοιτάει. Να ήρθε η αστυνομία, τι θέλετε. Αυτές ήταν εντολές. Δεν είναι και μέσα τίποτα αναρχική με καδρόνια που έλεγε ο εκπρόσωπος. Καταλαβαίνετε για πόσο χυδαίο τρόπο έχουν βρει αυτοί οι τύποι για να καθορίζουν τις ζωές μας. Μέσα ήταν ο ένας πάνω στον άλλον και η αστυνομική διεύθυνση Χανίων έστειλε το περιπολικό και τους ζητάδες να είναι έξω από την Μητρόπολη για τα μάτια του κόσμου. Και μέσα ο κόσμος ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από εκεί είναι αδιάψευστοι μάρτυρες. Κύριοι της αστυνομίας, κύριε Χρυσοχοίδη, κύριε Καραμαλάκη, κριτικέ αρχηγέ της αστυνομίας. Με Μαρία Δημητριάδη ξεκίνησε αυτή η εκπομπή που σας σήμερα το 2009 έφευγε από τη ζωή. Με Μαρία Δημητριάδη θα τελειώσει εδώ σε μια πιο σπάνια εκτέλεση. Ένα τραγούδι όχι δικό της, ένα τραγούδι από τις Τρύπες, η Καινούργια Ζάλη. Σε μια όχι τόσο ποιοτική, αλλά νομίζω σημαντική ηχογράφηση, ζωντανή ηχογράφηση, όταν η Μαρία Δημητριάδη τραγουδούσε Τρύπες. Με αυτό θα σας αφήσω και με θυμό σήμερα για το σκοτάδι που μας έχει ζώσει. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να το τελειώσεις μοναχός, ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κατά τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός, μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν τον δρόμο. Και χάρτες σου ζεστάρανε ξανά το μυαλό, και στάρασες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. παίρνει πιο μακριά από εδώ, παίρνει πιο πιο. Το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ, σήμερα καίγεται, σπουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό, το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε τελειώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω απ' τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός Θεός, μες στις βαλίτσες σου σημώθει το λιγό. Κι ανήματα σε νόνουν με μια άλλη φιλιά, κύματα σε διώχνουν απ' αυτό το λιμάνι. Κι αν μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά, πέτρου και ο φόβο όλα τη γυρνά. Κι ας σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καλιά, τα αστέρια τραγουδάνε την καινούργια σου γυάλι. Κι ο ψέμα σε κρατάει στην αλήθεια κοντά. Ποιος φόβος σε νίκησε πάλι.